kunipenda, kwa nini kunidanganya bwana we? Kujibandika madaraka siyo yako bwana wewe. Kama wewe ungenipenda, kwa nini kunidanganya bwana we? Kujibandika madaraka siyo yako bwana wewe. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwae, kupita kurandaranda mitani. Nimesikia tetesi kuwa una lolote hata kazi unae. Unazurura mchana kutwae, kupita kurandaranda mitani. Kumbe ukuwa na uwezo ya kunioa ila kuniharibia maisha. Usinione bwege wito wako karubandika e. Kwa kukubali wito wako karubandika e. Hayote ni matatizo ya dunia baba. Hayote ni matatizo ya dunia.